तो वृत्ति प्रवाह रूपा है, तो उससे जो एकाग्रता प्राप्त हुई, जो एकाग्र भूमि है, तो वही भूमि असंप्रज्ञात समाधि के रूप में प्रकट होती है। इसलिए नियत मानस से उन्होंने ले लिया फलभूत असंप्रज्ञात समाधि। युंजन्यम सदात्मानम, इन संप्रज्ञात समाधि का जो अभ्यास, देखिए संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात में तो विचार है ही है, संप्रज्ञात में कितने भेद हैं अभी देखिए, उसका संकेत तो कर ही देंगे हम। तो इसके द्वारा फल प्राप्ति क्या हुई, नियत मानस से ले लिया उन्होंने फल भूत जो असंप्रज्ञात, ये हो गया नियत मानस से। और असंप्रज्ञात में के बाद फिर क्या आ गया, फिर शांति आई। तो निरोध समाधि जो संस्कार फल, जिसको योग दर्शन में कहा कि प्रशांतावाहिता है, प्रशांतवाहिता वृत्ति, प्रशांतवाहिता स्थिति, ये प्रशांतवाहिता स्थिति उसको कब प्राप्त होती है कि जब उससे भी जो है वहां पर जो प्रकृति पुरुष विवेक है कि नहीं है? तो वहां से भी क्या हो जाता है, उसको पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, तभी तो दृष्टा स्वरूप में अवस्थान होगा। तो पर वैराग्य की जो प्राप्ति हो जाती है और उससे प्रशांत वाहिता स्थिति प्राप्त होती है, ये शांति शब्द से लिया। और उसके बाद योग दर्शन में आता है कि धर्म मेघ, एक धर्म मेघ स्थिति आती है जिसमें ऋतम भरा प्रज्ञा जो है, ऋतम भरा प्रज्ञा की प्राप्ति जो केवल ऋत को ही ग्रहण करती है, और धर्म मेघ जो है भूमिका बोलते हैं। तो निर्वाण परमाम से ले लिया धर्म मेघ भूमिका, ये निर्वाण परमाम से ले लिया। यही जो है धर्म मेघ जो है तत्व साक्षात्कार का हेतु होता है, और यह जो है वह विवेक निम्न कैवल्य प्राग्भार चित्त, प्राग्भार जो चित्त है उससे भी वैराग्य उत्पन्न होने पर धर्म मेघ उत्पन्न होता है, और यह तत्व साक्षात्कार का हेतु होता है, और तब जो है क्लेश कर्म की निवृत्ति होती है। ये योग दर्शन के अनुसार स्थिति है। तो निर्वाण परमाम से ले लिया धर्म मेघ भूमिका, और ये जो है न मत संस्थान से क्या लिया कि उपनिषद, उपनिषद जो है वह तंतु उपनिषद, उपनिषद ज्ञान से उद्भूत जो है कैवल्य, ये हो गया मत संस्थान। इस प्रकार पूरा योग दर्शन ले करके और ऊपर उपनिषद ज्ञान पर्यंत जो कैवल्य स्थिति, ये सब का सब जो है मधुसूदन जी ने इसी श्लोक में घटाया। तो पूरे योग दर्शन का इसमें समावेश कर लिया, और समावेश करके और मत संस्थान अधिगच्छति इसके द्वारा स्वरूप स्थिति में ले गए। और वह स्वरूप स्थिति किससे होती है कि वेदांत, वेदांत प्रतिपादित जो है उपनिषद पुरुष जो उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान से विद्या से होगी। अब इसका विस्तार उन्होंने इस प्रकार किया कि विस्तार तो आप योग दर्शन से देख सकते हैं, क्योंकि विस्तार पहले संप्रज्ञात के लिए आप देखिए। तो संप्रज्ञात में जो है वह आधार कितने बनते हैं, आधार है वितर्क विचार आनंद अस्मिता, यही तो संप्रज्ञात के आधार है। अब विचार में भी दो बनेंगे, वितर्क में भी दो बनेंगे, विचार में भी दो बनेंगे हैं, आनंद में भी दो बनेगा, अस्मिता में भी दो बनेगा। तो स्थूल षोडश विकार रूप जो स्थूल आधार लेकर के, स्थूल आधार लेकर के जो ध्यान होता है वही है वितर्क का आधार है, वितर्क का आधार वही बनेगा कि षोडश विकार जो है स्थूल, स्थूल को लेकर के और ध्यान करता है, और उसके बाद ध्यान करते करते करते करते पूर्व पर का भान जब नहीं होता रहता है तब निर्वितर्क हो जाता है। वितर्क को आधार बनाया और निर्वितर्क में चला गया तो ये हो गया निर्वितर्क। इसी को ग्राह्य समापत्ति कहते हैं। अब सब यौगिक पारिभाषिक शब्द हैं। वितर्क और विचार भूमिका जो है ग्राह्य समापत्ति है, इसमें ग्राह्य को आधार बना करके ध्यान किया जाता है, ग्राह्य तत्व को आधार बना करके ध्यान किया जाता है। तो ये ऐसा जो है वह लेते हैं तो वितर्क में ये समझिए कि स्थूल आधार है, और वही स्थूल आधार जब पूर्वापर के वितर्क से रहित हो जाएगा ना तो फिर वह निर्वितर्क हो जाएगा, ये दूसरी भूमिका हो जाती है। और विचार में तन्मात्रा का अधिकार है, तन्मात्रा से लेकर के प्रकृति पर्यंत आधार क्या होता है, तन्मात्रा को पंच तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा और रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा और स्पर्श तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, ये हो गए, और महत्तत्व और प्रकृति, इसको आधार बना करके जो है वह ये विचार का जो है, इसको आधार बना करके विचार जो है वह विचार विषयक ध्यान होता है, इन्हीं को आधार बना करके ये सूक्ष्म आधार होता है। विचार में सूक्ष्म आधार है, वितर्क में स्थूल आधार है, और यही जो है विचार जब जो है वह निर्विचार में परिवर्तित हो जाता, विचार करते करते करते करते करते करते इसको पहले विचार में संकल्प रूप ले करके और ध्यान करेंगे, ध्यान करके वृत्ति प्रवाह करेंगे, फिर पूरा पर का अनुसंधान छूट जाएगा, ध्या कारता आ जाएगी, तो वो क्या होगा कि निर्विचार भूमिका हो जाएगी। वितर्क में स्थूल है, स्थूल है षोडश विकार, जितने सांख्य के मत में जो षोडश विकार हैं ये स्थूल हैं, और इसमें सूक्ष्म आधार है, इतना अंतर हो गया। और इतना ध्यान अवश्य रखेंगे कि ये दोनों मिलकर के दो प्रकार के वितर्क, माने वितर्क निर्वितर्क, विचार निर्विचार, ये जो है ग्राह्य समापत्ति है, क्योंकि इसमें ग्राह्य को लेकर के सारा का सारा होता है, इसमें क्या है ग्राह्य समापत्ति, उनके पारिभाषिक शब्द हैं ग्राह्य समापत्ति का। और इसके बाद जो आनंद का आता है और अस्मिता का, तो आनंद में ग्रहण समापत्ति है, समझे ना, आनंद में ग्रहण समापत्ति है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें चित्त ही तदाकारता का होता है। जैसे मान लीजिए चित्त है, शुद्ध चित्त है, तो जैसे शुद्ध स्फटिक है, उस स्फटिक के बाद जो के पास जो भी रहेगा तो स्फटिक ही वैसे दिखती है, स्फटिक ही वैसे दिखती है, तो जिसलिए स्फटिक ही उसी प्रकार की दिखती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा रजोगुण रहता है, थोड़ा सा रजोगुण लेकर के ये स्थिति रहती है, सत्व प्रधान रहती है पर रज मिश्रित रहती है, और इसमें एक प्रकार की आनंदानुभूति होती है, आनंदमय कोष की स्थिति रहती है, और इसी में लीन होने पर विदेह अवस्था हो जाती है, तो ये दो प्रकार की जो है ग्रहण समापत्ति है। इसमें चित्ते तद्रूप में होता है, कोई बाह्य आधार नहीं होता है, चित्त ही जो है तद भूमिका में रहता है और उसी का प्रवाह रहता है, और वह जब विस्मृत सा हो जाता है तब उसकी जो है विदेह संज्ञा हो जाती है, तो विदेह संज्ञा होती है ये ग्रहण समापत्ति के द्वारा जो है वह ये सविकल्प समाधि है, संप्रज्ञात समाधि ये ग्रहण समापत्ति का है। और उसके बाद फिर और अंदर भूमिका में जब जाता है तो और अंदर भूमिका में जब जाएगा तब क्या हो जाएगा, फिर गृहीतृ समापत्ति हो जाएगी, अस्मिता मात्र में रहेगा, अस्मि बस इतने हैं। और ये अस्मि का भी जब लय हो जाता है, जब अस्मि का जो है वह लय हो जाता है ना, तो यहां पर अब जो है गृहीतृ समापत्ति में केवल गृहीता रूप में है। अब अस्मि देखिए, आनंद समापत्ति में भी अस्मि रहेगा, इतना ध्यान में रखिएगा आप, आनंद समापत्ति में भी अस्मि रहेगा, तो गृहीता जो है ग्रहण समापत्ति में भी रहेगा, और जो ग्राह्य समापत्ति है उसमें ग्रहण भी रहेगा गृहीता भी रहेगा। इस प्रकार का भेद समझ लीजिए, जैसे आपकी जो ग्राह्य समापत्ति है ना, स्थूल सूक्ष्म आधार, स्थूल सूक्ष्म आधार, इसमें गृहीता भी रहेगा और ग्रहण भी रहेगा, और ग्राह्य को आधार बना करके जो है साधना बनेगी, और ग्रहण समापत्ति में ग्राह्य नहीं रहेगा, ग्रहण समापत्ति में चित्ते रहेगा खाली, बाह्य कोई ग्राह्य नहीं रहेगा। तो वहां पर ग्रहण समापत्ति में ग्रहण भी रहेगा गृहीता भी रहेगा, समझे क्या आपने। इसी में ग्रहण समापत्ति में जब तन्मात्रा से ऊपर होकर के प्रकृति तक चली जाती, तो प्रकृति लय अवस्था भी इसी में प्राप्त होती है। ये ग्रहण समापत्ति में भी प्रकृति लय अवस्था ही प्राप्त होती है, और ग्रहित समापत्ति में ग्रहण समापत्ति भी नहीं रहेगी और ग्राह्य समापत्ति भी नहीं रहेगी, अस्मिता रहेगी, अस्मि अस्मि रूप जो है स्मिता रहेगी। पर ये जो तीनों जो है वह अस्मिता मात्र यहां पर जो है वह शेष रहेगा, तो यहां से यहां पर यहां तक इतना कहा कि ये लक्ष्यभूत नहीं है। हाँ, गृहित समापत्ति में अस्मिता मात्र शेष रहेगी, पर वहां पर न ग्राह्य समापत्ति रहेगी न ग्रहण समापत्ति, ग्राह्य ग्रहण दोनों नहीं रहेगा, गृहित समापत्ति रहेगी, अस्मि रूप में है, दृष्ट स्वरूप में अवस्थान जो है की पूर्व भूमिका है अस्मि रूप में। हाँ, वो अस्मि रूप में खाली है, रजोगुण नहीं है, यहां पर शुद्ध सत्व है। हाँ, यही इसके बाद निरोध में चला जाएगा, यहां तक एकाग्र में आएगा, एकाग्र की चरम सीमा क्या हो गई, अस्मि समाप्त, और इसके बाद क्या होगा, निरोध में चला जाएगा। हाँ, अस्मिता पर्यंत यहां तक संप्रज्ञात है, यहां तक वो संप्रज्ञात मानते हैं, ये शुद्ध सत्य है अस्मिता में। हाँ, इसी में जब इसी में कृत परितोष हो जाता नहीं, यदि अस्मिता में किसी को कृत परितोष हो गया तो वो प्रकृति लय को प्राप्त हो जाएगा, वो प्रकृति लय रूपी जो है वह भूमिका को प्राप्त हो जाएगा। नहीं भाई, प्रकृति लय भूमिका में यही से प्राप्त होगा, अगर इसी में संतुष्ट हो जाएगा, और यदि इसमें भी संतुष्ट नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेगा, तब असंप्रज्ञात में चला जाएगा। ये जहां जहां संतुष्टि आ जाएगी ना, उसी उसी प्रकार के वैभव को प्राप्त कर लेगा, स्थूल में संतुष्टि आ जाएगी, बड़ी सिद्धियां आ जाएगी उसके पास, हाँ उसी में रस लेने लगा, ये संतुष्टि हो गई तो उसके पास सिद्धि आ जाएंगी, स्थूल सिद्धि सूक्ष्म सिद्धि, जैसे ये सिद्धियों का ही अंतर पड़ेगा, इस प्रकार की सिद्धियां आई जाएंगी, देवता आकर के उसका आदर करेगा, है? देवता उसका उपमंत्र करेगा, देवता आवाहन करेगा, इस प्रकार के तमाम प्रकार की उसमें सिद्धियां आ जाएंगी। पर इस प्रकार की सिद्धि जो है वह ये बाधक है, उसको वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित करने में बाधक है, तो इसमें इस प्रकार की सिद्धियों को माना है कि इस प्रकार की सिद्धि में के प्रति उसमें आदर नहीं होना चाहिए और इस प्रकार की सिद्धि का गर्व नहीं होना चाहिए। एक सूत्र है वो स्थानीय उपनिमंत्रण इत्यादि सूत्र है, उसमें दो ही चीज कहा, इसमें दो चीज नहीं आनी चाहिए। उसमें क्या दो चीज नहीं आनी चाहिए? इसमें आदर नहीं होना चाहिए और इसमें इसका गर्व नहीं होना चाहिए। इसीलिए कह दिया कि ते समाधव उपसर्ग व्युत्थाने सिद्धया। ये जो भूमिकाएं हैं वो समाधि में तो विघ्न है, इनकी जो सिद्धियां हैं वो समाधि में विघ्न है और व्युत्थान में तो जो है बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं इसकी। तो यहां तक स्थिति जो है अस्मिता तक स्थिति हो गई, मुमुक्षु के द्वारा इस स्थिति से भी वैराग्य होना चाहिए। मुमुक्षु को इस स्थिति से भी वैराग्य होना चाहिए और जब उसको वैराग्य होगा तो वैराग्य होने के बाद फिर उसको ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होगी। अस्मिता तक ये संप्रज्ञात, हाँ वहां पर वहां में किसी में रस नहीं लेगा तब न उसे वैराग्य होगा। हाँ नहीं, अब इसके बाद ऋतम भरा प्रज्ञा प्राप्त, जब उसे भी वैराग्य हो जाएगा तो ऋतम भरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाएगी आपको। अब ऋतम भरा प्रज्ञा जो प्राप्त हो जाएगी तो इस प्रकार जो है जब करेगा तो ऐसी प्रज्ञा जो है उसको प्राप्त हो जाती है, तब उसकी स्थिति जो है वह विलक्षण हो जाती है। अब उसके बाद जो है, इसके पहले का तो भव प्रत्यय मानते हैं ना, है? तो भव प्रत्यय माने वहां पर सिद्धि होने पर भी जन्म तो होगा ही कहीं न कहीं, है? सिद्धि होने पर भी कहीं न कहीं जन्म होगा। हाँ, तो भव प्रत्यय को जो है सब मुमुक्षु के लिए उसे कहा कि मुमुक्षु को वहां पर रस नहीं लेना चाहिए, उससे उपराम होना चाहिए, तो उसको वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो है जब वो देख लेगा, वो उसके ऋतम भरा प्रज्ञा के द्वारा जब देख लेगा कि अरे ये सारे के सारे भाव जो है प्रतिक्षण परिणामी हैं, है? केवल चित्त शक्ति को छोड़ करके बाकी परिणामी न भाव रिते चित शक्ति, चित शक्ति को छोड़ करके बाकी के बाकी सब परिणामी है दुख रूप है, तो उसे वैराग्य हो जाएगा। जब उसे वैराग्य हो जाएगा तो प्रशांत बाहिका वृत्ति उसमें आ जाएगी और वो शांत हो गए, तब उसमें क्या आ जाएगा? प्रशांत बाहिका वृत्ति उसमें आ जाएगी। ये प्रशांत बाहिका स्थिति बल्कि बनेगी, न तो वृत्ति भी शांत हो गई, प्रशांत बाहिता जो है स्थिति हो गई, पर प्रशांत बाहिता स्थिति में भी नहीं टिकेगा वो। ध्यान में आया कि नहीं? नहीं, कि अब निरोध में आ गया, अब प्रशांत बाहिता में भी वो टिकता नहीं है, वहां कोई प्रयास नहीं है, पूर्व प्रयास से सब चल रहा है, पर प्रशांत बाहिता में भी वो टिकता नहीं, तो उससे भी वैराग्य होने से फिर धर्म मेघ क्या आ गया? धर्म मेघ, धर्म मेघ जो है तत्व साक्षात्कार का साक्षात हेतु है। अब धर्म मेघ हो गया तो फिर जो है दृष्टा स्वरूप में अवस्थान हो गया और कर्म क्लेश कर्म की हो गई निवृत्ति। अब क्लेश कर्म की निवृत्ति हो गई तब उसके बाद मत संस्था, तो इतना तो योग दर्शन का ले लिया इन्होंने, धर्म यहां तक ले लिया योग दर्शन का, और मत संस्थान अधिगच्छति इससे ले लिया कि ई धर्म मेघ की जो स्थिति है दृष्ट स्वरूप अवस्थान, तो वो उपनिषद के साथ एकीभूत होकर के तत्वमसी ये ज्ञान हो जाएगा, उपनिषद बोध उत्पन्न हो जाएगा उसको, और उपनिषद बोध हो करके जो है कैवल्य को प्राप्त हो जाएगा, केवली भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार संक्षेप में जब हम देखें तो संक्षेप में सारे मधुसूदन जी का सारे धर्म मेघ आ गया ना। तो धर्म मेघ तो क्या हुआ, धर्म मेघ तो यही होगा ना साक्षात्कार का हेतु। तो वहां पर साक्षात क्या है, दृष्टि स्वरूप अवस्थान है। अब चित्त छूट गया, प्रकृति छूट गई, दृष्टि स्वरूप का अवस्थान। पर ये जो उसकी स्थिति है, वह स्थिति फिर जो है वह तो अभ्यास इसका भी किया है ना, तो उपनिषद जन्य ज्ञान जो है उसको अनुभव में प्रकट हो जाएगा। उस समय तत्त्वमसि उसकी अनुभूति में आ जाएगा, तत्त्वमसि उसकी अनुभूति में आ जाएगा। तो मत संस्था के द्वारा इसी का निर्देश किया, और जो है निर्वाण परमाम के द्वारा धर्म मेघ भूमिका का निर्देश कर दिया, और उसके पहले शांति के द्वारा प्रशांत बाहिका स्थिति का निर्देश कर दिया है, और नियत मानस के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि का निर्देश कर दिया। अब असंप्रज्ञात समाधि में इतनी भूमिका आ गई, और इसके पहले युंजन ने सदात्मानम से संप्रज्ञात समाधि ले लिया। अब श्लोक में लगाइए, युंजन ने सदात्मानम से संप्रज्ञात समाधि ले ली। अब संप्रज्ञात समाधि में अस्मिता पर्यंत बता दिया आपको है, संप्रज्ञात समाधि में अस्मिता पर्यंत आधार बता दिया कि नहीं। अब उसके बाद जो है वह ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो गई, उससे भी बैराग्य हुआ, ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो गई। ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होने पर जो है वह जब ये हो गया कि अरे प्रतिक्षण परिणाम मनोभावा रितेति शक्ति ही, इसकी अनुभूति आ गई। इसकी अनुभूति आ गई तो प्रशांत बाहिता वृत्ति आ गई। अब प्रशांत बाहिता स्थिति जब आ गई तब जो है यहाँ पर प्रशांत बाहिता स्थिति में जो है अब उसके बाद जो है धर्म वेद उससे भी वैराग्य हो गया, यानी विवेक निम्न कैवल्य प्राग भार चित्त हो जाता है उस समय। विवेक निम्न कैवल्य प्राग भार, अब कैवल्य के पूर्व भूमिका को लिया है, ऐसे चित्त हो जाता है। और वो चित्त जो है वही जो है वह फिर उस चित्त से भी वैराग्य उत्पन्न होने पर धर्म मेघ आ गया। अब धर्म मेघ ये साक्षात्कार का हेतु बन गया, ये साक्षात्कार का हेतु बन गया। इसी को ले लिया था इन्होंने निर्वाण परमाम से, निर्वाण परमाम से। हाँ, ये धर्म मेघ हो गया। और शांति से क्या ले लिया, वही प्रशांता वाहिनी, ये हो गया। और युंजन नियम से ले लिया पूरा संप्रज्ञात है, युंजन नियम से पूरा संप्रज्ञात, और नियत मानस से जो है वह निरोध आ गया, असंप्रज्ञात आ गया, फलभूत। नियत मानस से फलभूत चल रहा है, अब फलभूत में इतना भेद कर दिया है। नहीं, नियत मानस में असंप्रज्ञात, अब असंप्रज्ञात में स्थिति आ रही है। अब असंप्रज्ञात समाधि में इतनी स्थिति है, कौन सी स्थिति है। हाँ, पहले जो है वह असंप्रज्ञात में जो है प्रशांत बाहिता धर्म मेघ, और फिर वो तत्त्वमसि की मत संस्थान। अरे तत्त्वमसि समझ लो, अरे भाई धर्म मेघ से तो क्या हो गया कि दृष्टा स्वरूप का साक्षात्कार हो, वहां तक तो है नहीं। अब इसके बाद जो पहले उपनिषद का अभ्यास करके परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया था उसकी अनुभूति उत्पन्न हो जाएगी। हाँ, उत्तम पदार्थ का शोधन हो गया, उत्तम पदार्थ के शोधन होने के बाद तत् के साथ एकता उत्पन्न हो जाएगी। धर्म मेघ के बाद इन्होंने वही लिया जो है वह मत संस्था। अरे धर्म मेघ तो कौन हो गया, निर्वाण परमाम हो गया धर्म मेघ। अब मत संस्था में के पद तो बचा कोई स्वरूप भाई। धर्म मेघ वहां पर, धर्म मेघ तक तो जो है योग दर्शन के अनुसार आएगा, वहाँ पर दृष्टा स्वरूप अवस्थान होगा, चरम वृत्ति नहीं बनेगी। हाँ भाई, धर्म मेघ उसका आधारभूत हो गया, वह स्थिति का माने चित्त की स्थिति का आधारभूत हो गया, अब उसमें चरम वृत्ति उत्पन्न हो गई। हाँ, अरे जिसका पंचदशी में याद है किसी को, सहस्र धारा धर्म मेघ मीमं प्राहु, समाधि के विषय में आया कि नहीं। ये संक्षेप में हमने बता दिया, इसमें पूरा योग दर्शन के ध्यान प्रकरण संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, जो योग दर्शन में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात है ये पूरा का पूरा इन्होंने इसी श्लोक में ले लिया। संप्रज्ञात पूर्व हो गया जिसको एवं युंजन से ले लिया, और जो है वह बाकी से असंप्रज्ञात ले लिया, और कहां तक ले लिया कि तत्व साक्षात्कार के। यही मधुसूदन जी का के विस्तार का तात्पर्य। हाँ, प्रकृति लय हो ही जाएगा ना, नहीं धर्म मेघ से मतलब नहीं, वो तो उसी में वो सब प्रकृति जितना है वो उसमें है, ये संप्रज्ञात समाधि के अंत में अस्मिता में, अस्मिता में। अब आप देखेंगे ये टीका तो लग सकती है, ये हमने उसका सार सार बता दिया। अब देखिए, तो ये सारा का सारा काम तो बता दिया, अब बताना क्या है आगे। तो इदानीम योगिना आहाराद नियम उच्चते, साधन शुरू किया और साध्य तक पहुंचा दिया, अब फिर थोड़ा सावधान करते, फिर से सावधान करते, क्योंकि भोजन आदि का नियम नहीं बताया। आसन आदि का तो नियम बता दिया, पर भोजन आदि का नियम का यदि ठीक प्रकार से पालन नहीं करेगा तो आसन आदि क्या काम करेगी, इसलिए भोजन आदि के विषय में भी नियम बताना चाहिए। इदानीम योगिना आहारादि नियम उच्यते, आहार आदि से विहार, आहार विहार विषयक नियम जो है उसको बताते हैं। कैसे है आहार विहार विषयक नियम? नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। कहते हे अर्जुन, इतनी बात ध्यान में रख लेना, क्या कि अत्यस्नतस्तु योगो न अस्ति, भोजन में के विषय में कहते हैं कि आत्मसम्मित भोजन करना चाहिए, अधिक भी नहीं करना चाहिए कम भी नहीं करना चाहिए। अब आत्मसम्मित भोजन तो सभी करते हैं, कहते नहीं, आत्मसम्मित भोजन ऐसा भोजन होता है कि जो भोजन करने से जितना जो है वह भोजन आपने कर लिया, तो जितना भोजन करने से वह ठीक प्रकार से जीर्ण हो जाता है। भोजन इतने करना चाहिए वो जो ठीक प्रकार से पेट में क्या हो जाए, जीर्ण हो जाए, और कार्य शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ावे। यद भुक्तम, जो खाने के बाद जीर्यत, खाने के साथ भुक्तम सद जीर्यत, ऐसा समझिए, यद भुक्तम सद जीर्यति, और आत्मसम्मितम और शरीर से कार्य क्षमतम संपादयति, शरीर को कार्यक्षम बनाता है। उस भोजन को कहते आत्मसम्मित भोजन। तो आत्मसम्मित भोजन कौन हो गया कि जो आपको पच जाता है ठीक, और शरीर को जो है कार्यक्षम बनाता है, उस भोजन का नाम जो है आत्मसम्मित है। और उसको अतिक्रम, अतिक्रम कब होगा, जब लोभ आ जाएगा भोजन में आपको, है? आज बढ़िया भोजन है, दो रसगुल्ला और खा लो, ऐसा हो गया लोभ। तो लोभ से क्या होगा कि आत्मसम्मित भोजन आप नहीं कर पाएंगे, भोजन बढ़ जाएगा। तो जब भोजन बढ़ जाएगा तब फिर क्या होगा कि जो है वह आपको रोग उत्पन्न करेगा, पचेगा नहीं तो वायु उत्पन्न कर देगा, पेट में रोग उत्पन्न कर देगा, आलस्य उत्पन्न कर देगा। तो आप अपना जो साधना है उस साधना में ठीक प्रकार से लग नहीं पाएंगे। इसलिए अत्यस्त न तस्तु योगो न अस्ति, ऐसा जो है उसको योग जो है वह नहीं हो सकता है। ऐसा मानते हैं कि पेट में जो स्थिति है, जैसे मान लीजिए कि कोई चार रोटी खा सकता है, इससे ज्यादा नहीं खा सकता, तो योगी को दो रोटी खाने चाहिए। यदि वह चार रोटी खा सकता है तो योगी को दो रोटी खाना चाहिए, तो वह निश्चित ही जो है जीर्ण हो जाए, वो पच जाए। एक रोटी भी नहीं खानी चाहिए, दो रोटी खानी चाहिए, क्योंकि एकदम कम कर देंगे तो भूख लगी रहेगी पेट में, तो भूख लगी रहेगी तो शरीर में ताप उत्पन्न होगा, यानी शरीर में गर्मी ज्यादा उत्पन्न होगी, और उधर चित्त जाएगा तो योग में वह सहयोगी नहीं बन सकता। इसलिए ऐसा नहीं नियम करे कि आधा रोटी खाए कि एक रोटी खाए, जितना आप खा सकते हैं स्वाभाविक रूप में उससे जो है आधा भोजन करना चाहिए। और आधा भोजन जो आधा, और पेट का जो आधा हिस्सा है उसमें एक हिस्सा जल से पूरित करना चाहिए और एक हिस्सा वायु के संचार के लिए रखना चाहिए। तो आपका शरीर जो है भोजन करने के बाद भी जो है योगाभ्यास करने में वह साधु है, आपको निद्रा भी नहीं आएगी, क्योंकि दिवा निद्रा का योगी को निषेध है, दिन में नहीं सोना चाहिए, और रात्रि में तीन विभाग करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि में तीन विभाग करना चाहिए। तीन विभाग में एक विभाग जो मध्य का विभाग है वह सोना चाहिए, वह सोने के लिए रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 12 घंटे की रात्रि है तो उसका तीन विभाग कर लिए तो चार घंटा जो मध्य का है वो सोना चाहिए, और चार घंटा जो प्रातः काल का है और चार घंटा जो सायंकाल का है उसको योगाभ्यास में लगाना चाहिए। उसको इसमें लगाना चाहिए, इसलिए उसको सोने आदि का व्यवहार भी इस प्रकार जो है शास्त्रीय होना चाहिए। अब भोजन इत्यादि के व्यवहार में ये निर्णय नहीं हो पाता है कि दो रोटी खाए कि तीन रोटी खाए कि चार रोटी खाए, क्योंकि एक हमारे जो है वह महात्मा थे, वो पुष्कर से जो है पुष्कर के ब्राह्मण थे वो, तो घर छोड़ करके वो गए ऋषिकेश पहुंचे, तो भंडारा हुआ तो उन्होंने जो है वह 40-45 लड्डू खाया, तो तपोवन जी के यहाँ उस समय ज्ञान गुदड़ी लगती थी, तो भिक्षा के बाद महात्मा लोग आते थे तो ज्ञान चर्चा होती थी, तो महात्मा ने शिकायत किया कि महाराज जो है ये नए ब्रह्मचारी को जरा आप उपदेश कर दीजिए, एक तो ये तो 45 लड्डू खाया, तो तपोवन जी ने कहा कि ये ब्रह्मचारिन योगी को पूरा भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, आधा पेट भोजन करना चाहिए, एक हिस्सा जल के लिए रखना चाहिए, एक हिस्सा वायु के संचार के लिए रखना। वो खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, कहा महाराज बिल्कुल ध्यान रखते हैं। अब सब महात्मा देखने लगे उसको, तो उनके यहाँ क्षेत्र वालों ने भेज दिया था, 20 लड्डू पड़ा था तपोवन जी के यहाँ, तो उन्होंने कहा वो लड्डू लाओ। सब महात्माओं से कहा कि इसको खाओ, तुम कितना खा सकते हो? महात्मा लोगों ने हाथ जोड़ लिया कि महाराज मैं नहीं खा सकता, पेट भरा हुआ है, लड्डू खा के आ रहे हैं। ब्रह्मचारी जी के सामने रख दिया तो 20 खा गए। उन्होंने कहा महाराज ये जल वाला है, वायु वाला अभी शेष है। तपोवन जी ने कहा भाई तू अल्पाहारी है, तेरा नाम अल्पाहारी आश्रय। सबसे कहा कि देखो तुम लोग शिकायत करते हो तुम नहीं खा सकते हो, तब इसलिए क्या निर्णय किया जाए कि जो है आधा पेट कितना होता है, पर स्वाभाविक रूप में आप पेट भर जितना खाते हैं तो योगी को यदि अभ्यास करना है तो उसको आधा पेट लेना चाहिए। 4 रोटी आप रोज खाते हैं तो 2 रोटी अभ्यास लाना चाहिए, और गरिष्ठ चीज हो तो थोड़ा और कम कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मिठाई आ गई तो वो रोटी के बाद की चीज है, नहीं वो भी उसी में जुटता है, इसलिए उसके प्रति सावधान रहना चाहिए। वो गरिष्ठ है तो फिर और कम पचना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे और कुछ नहीं, इससे यही होगा कि आप भोजन के बाद भी योगाभ्यास करने में समर्थ रहेंगे। आपको कोई दीवा निद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको लेटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने देखा वो महात्मा को, वो महात्मा दिन में कभी नहीं सोता, भोजन के बाद तो खड़े रहेगा 4 घंटा, और महात्मा 4 घंटा खड़े ही रहता थे, ऐसे घूमता रहता या खड़ा था, पेड़ के नीचे जाके खड़ा होता, झोंके चुकी हो उनका अध्यास, उनके शरीर में आलस्य नहीं था। उस महात्मा की जठराग्नि तीव्र थी, इसलिए हमने देखा उत्तरकाशी में ठंडी के दिनों में शाम को भूख लग जाती है। आज तो क्षेत्र हो गया, पहले क्षेत्र नहीं था, तो गांव से आटा की भिक्षा करके लिया था, आटा घोल के पी लेते पच जाता। कोई श्वास का अभ्यासी था वो, और शरीर ऐसे था श्वास का अभ्यासी था, वो खड़े खड़े दिन में भोजन के बाद खड़े खड़े वो श्वास का अभ्यास करते थे। खैर ऐसा तो नहीं है, ज्यादा भी लगती है कम भी हो जाती है, दोनों चीजें होती हैं। ज्यादा हो गया प्राणायाम तो भूख भी मर जाती है, दोनों चीज होती है, अनुभव करके देखना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि तो अपने को ही सोचना पड़ेगा कि कितना भोजन हमारे शरीर में आलस्य उत्पन्न नहीं करेगा, और इतना कम भी न खाए कि वही चित्त रहेगी, भूखे लगी है तो ऐसा भी। इसलिए कहा कि नात्यस्नतस्तु योगोस्ति, अत्यस्नतस्तु योगो न अस्ति, और न च एकांतम अनश्नतः, एकदम नहीं खाएगा ना, तो एकदम नहीं खाएगा तो भी जो है वह काम नहीं बनेगा, तो भी योग नहीं होगा, तो भी योग उसका होगा नहीं। इसलिए इस प्रकार का आत्मसम्मित अन्न खाना चाहिए। न च अतिस्वप्नशीलस्य, अत्यंत सोने वाले का भी जो है वह, अब सोए रहता है उसको सोने का ही, रात भर सोने का ही अभ्यास है तो योग कब करेगा, उसको निद्रे बहुत आती है। कहते हैं निद्रा को जितना बढ़ाते जाओ उतना बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे जितना कम करते जाओ उतना कम हो, और भोजन को भी बढ़ाते जाओ तो बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे कम करते जाओ तो कम हो जाता है। पर एक महात्मा ऐसा बताते थे कि जिसको कम करना हो तो चार रोटी जितनी देर में खाता है उतना समय दो रोटी खाने में लेना चाहिए, समय उतना लगाना चाहिए, उसको कूचना ज्यादा चाहिए तो समय उतने लगाना चाहिए। तो थोड़े दिन में आप देखेंगे कि आपको जो है वह कोई नहीं, कोई कमजोरी नहीं, वो दो रोटी कमजोरी, उतना पोषण दो रोटी दे दे, पर उसको उतनी देर में खाना चाहिए। हमारे यहाँ एक महात्मा आते हैं, कभी कभी आते हैं, वो खाली, उनको बहुत वर्षों से मैं देख रहा हूँ, खाली नाक से एक पाव दूध गोदुग्ध लेते, एक पाव गोदुग्ध नासिका से पीते, पराठे कटे हैं। अब किस साल भी आए थे? हाँ, कभी कभी आते हो, पहले तो रहे हैं, कभी रात रात भर मैं देखा हूँ, खूब ध्यान दे करके देखा हूँ, रात रात भर बैठे रहता हूँ वहां। एक पाव दूध जो है गोदुग्ध नासिका से लेते हैं, और शरीर तगड़ा है, कोई गड़बड़ी नहीं। तो अभ्यास की बात है, अभ्यास पर है। तो यहां बताया कि अत्यश्नतस्तु योगो नास्ति और एकांतम अनश्नत योगो नास्ति। न चा अति स्वप्नशीलस्य, अत्यंत सोने का जिसका स्वभाव है, सोने को भी कम करना पड़ता है योगी। तो अत्यंत सोने का भी जो जिसका स्वभाव है उसको भी योग सिद्ध नहीं होता है, और अत्यंत जगने का भी जो स्वभाव बना लेता है ना, अब नियम बना लो, एक महात्मा को देखा नियम बनाते थे तो 14 घंटा भजन, अब फिर उसके बाद जब निद्रा भजन करते करते निद्रा आती थी तो वहीं पड़े रह जाते थे 8 घंटा। ऐसा नहीं बनाना चाहिए। जितना शरीर को भोजन के अनुसार, शरीर के अनुसार जितना आवश्यक है उतनी निद्रा लेनी चाहिए। निद्रा कम करनी है तो भोजन का संयम आपको बहुत आवश्यक है। भोजन कम करेंगे तो निद्रा कम होगी, और भोजन बढ़ा देंगे और निद्रा कम करना चाहें तो ये नहीं हो सकता, फिर तो आपको ध्यान में भी जो है निद्रा आएगी। अब यदि कोई कहे कि भाई ये तो योगी की बात है, हम तो जो है वेदांती हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन का अभ्यास करते हैं, तो श्रवण मनन निधिध्यासन के अभ्यास करने वाले को भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको भी मनन निधिध्यासन जो करना पड़ता है वह योग ही है, तो उसको भी ये नियम जो है पालन करना अत्यावश्यक है, जिसके वो प्रणव जप कर सके और श्रवण का मनन निधि ध्यान कर सके, कहीं पाठ पढ़ते हुए आलस्य ना आवे, उसको श्रवण करते हुए आलस्य ना आवे, इस सब से सावधानी के लिए उसको भी आवश्यक है, वह योगी है, वो भी सन्यासी योगी है। इसलिए ऐसा कोई न सोचे कि यह कोई योग दर्शन के अनुसार जो योगानुष्ठान करता है उसी के लिए नियम है, नहीं, तत्व साक्षात्कार के लिए जो श्रवण मनन निधिध्यासन है उसके लिए भी यही नियम है। न चात्य स्वप्नशीलस्य जाग्रतो, जाग्रतो के बाद क्या पाठ है, शैव पाठ है कि नैव है ना, जाग्रतो नैव चार्जुनो, अर्जुन को यहाँ पर संबोधन कर दिया कि हे अर्जुन सावधान हो भव, सावधान हो जाओ, हैं? सावधान हो जाओ। अब कितने चकार हैं इसमें, दो चकार है ना, चैकांतम अनश्नतः एक चकार हो गया, और न च अति स्वप्नशीलस्य दूसरा चकार हो गया, तीन है कि दो है, तीन कहाँ है, हाँ, चार जुना में एक चकार और है, तो इसका भी तात्पर्य कोई टीकाकार ने निकाला है कि आहारातिक क्रम समुच्चय के लिए एक चकार मानते हूँ और दूसरा चकार अनुक्त दोष के समुच्चय के लिए दूसरा चकार मानते, ऐसे दो चकार मानते हैं अनुक्त दोष के समुच्चय के लिए। और वो जो है पहला जो है न च एकांत अनश्नता है ना, वो आहार अतिक्रम के समुच्चय के लिए है। और ये दूसरा चकार जो है वह जो है इसलिए है कि अनुक्त दोष के समुच्चय के लिए है। किसी ने लिखा है, किसने लिखा है नहीं कह सकता है, किसी ने लिखा है, एक श्लोक आता है वो भी कहीं होगा, नाथ मातक क्षुधित श्रांत न च व्याकुल चेतन युंजीत योगम राजेंद्र योगी सिद्ध्यर्थ मात्मना। योगी जो है अपने समाधि सिद्धि के लिए नाद बात ऐसा नहीं कर ले कि पेट ऐसे पेट फूल न जाए, भाई इतना भोजन नहीं कर ले कि पेट बाहर